أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تدي آيات كريمنا مانا تدي آياتنا ترست واتیا پوری دی او آیتونو کې نعم مقام دی او په دې مقام کې خلاصه به دی چې دی بیا خپل کور کې مشوره وکړه او بیا مشر رور ته پاتې شو او نور ولېګل او پلار ته تفصیل د واقعې ذکر کو تا غم نور سیوا شو بیا دا غي من کول دی پلار له غم کولونه او د یادولو د یوسف علی السلام نه او جواب د پلار ریږي ته بیا او حکم کول د پلار دی دی تا په دریم ځل تلو مصر ته د پاره د طعام او د طلب د یوسف علی السلام او ضرور داغه د دې مقام خلاصه او نشوړ ودايه. کله چې یوسف علی السلام انکار وکړ کنه چې دی وته زمونږ یو تن 1900 دی پریک دا نو دک وخت دی ځان له شو جرګه کوي. فلم استیاسو منه کله چې دی خنا امید شو داغه نه خلاصو نجیا نو جدا شو جرګه کوونکی یخن امید شو داغه نه مانه د یوسف علی السلام نه او یا د بنیامین نه. د یوسف علی السلام نه امید شو چې مون خبره نه مانی ا د بنیامین نه جوس اغه مون سره نه پریری یو کال بدلته ایساری نو خلصو خلصو مانه اعتزلوا وانفردوا عن الناس ابو سعود وی یواز شو جدا شو ځان له رونه ځان له ناس تی جرګه کی. دا مفسرین لکه قرطبی و غیره بعضی خبرې لیکلې دي او اسرائیلیات دیو دا چې خبرې دي چې لا نو صدقو ولا نو کذبو. د یوسف علیه السلام رونو کې ورور دی چاوی شمعون دی چاوی روبیل دی. هغه یوسف علیه السلام ته مخامخ خود وته وی چې زما ضرور پریده او کني قسم مې دی په غزات چې زو ته پیدا کړی و کنه چې زه به یو چغه وامه یو چغه او ستا په دی ګیر چاپیر علاقه کې چې څومره کسان دي کنه دی به بیوشی او سمره حامله زنانی چی دی به حمل غرزولی بیا وی هغه ته ضرور داروله معلومه وا چې دی داروله وای کنه ناغه بلکس دومره تیز ضروره و دا نا برا بیوشی کی ګرا پریوزی وا. یوسف علی السلام زوی و د دې نه دا معلومی کی چې هغه مخکې وعده کړی دی زوی لري د 12 کالو. نو هغه ته دا وای چې کله دا کس چې غوي نو بچی ته به شاته له ده ولاړې خو چې دی څنګه خوله اجوازه یي که نه نو په شا پورې لاس کې دی نو هغه وی شاته ولاړو او ده چې دی څنګه ځان تیاره وروړې ته او چغه کول نو هغه به شاته لاس کېښوده چې کېښوده که نه هغه نر څه خطا شو چې قسم په خدای چې دا لاس خو زما د پلار په نسل کې دی ځکه دا خاصیت دا کېدی شي د هغه یو کرامتو چې کله دې په دې حال کې او بل رور به بلاس کې خود راغو سنو دا هو کې سي دي کنه دا خوند او غب د پاره خلق ذکر کوي. والله علم خو دې ځان لشي وي دي جرګه کوي اوس چې سو ګیره پلار هم ته ویلی او چې هغه به ټول ناراضه ادا زنه منم چې هغه پاتې شي او تاسو ټول لازم او شو خدا سي چې هغه پاتې شو دي ټول بزیو سم نو قال کبیرهم او مشر د دي چاوی يهودای مشر او چاوی روبیل له قطاده رحم الله دا روبیل له ځکه عمر په لحاظ باندې د یوسف علی السلام په ورونو کې د ټول نه مشر هغه د عمر په اعتبار امام مجاهد دی دا شمعون دی او شمعون چې ونه دی پرای ګډر کلکو غای بیرې مضبوطه ورغوله کلبی قول چې هغه يهودا دی ځکه وی دی په ګډر عقل والو عقلو محمد ابن کعب ابن اسحاق وغيرها دا ابن دا لاوی دی لاوی علاوی ابو الانبیاء دی هغه په نصر ګډر انبیاء راغلی دی پر دې دل ته ذکر کړی والله علم هر یو چې دی قران نوم نه لګسته خو مشر چې کم پکې ونه هغه وي چې عالم تعالی مو دا هغه مشر دی چې کله هغه مخ کې جرګه کوله چې یوسف علی السلام مجنون هغه او ته وجنه ما البته دا څوک چې کوی ته به دا کور سو په ځان سره بوزي خو د وجلو حق یې زنه ما دا هغه مشر دی چې دلته اوس خبره کوي قال کبیرهم او یې مشر دی الم تعلموا آیات سن پویږي ان اباکم چې یقینا پلار تاسو قد اخذ علیکم موثقا من الله یقینا اغست تاسو نه لوز مضبوط بنوم د الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف او مخير دينا تاسو کوتاهي کړی دا په حق د يوسف عليه السلام کې ولرونه یو بل تراسي نو حال خو دغه معلوم دی کنه په مخ کې امر آیات کې تاسو مخ کې يوسف عليه السلام سره زیاتې کړلې کوي ته مشته و بیا کسانو بوته دا غزینا نو فلن ابرح الارض فلن ابرح الارض نو چرې بز پرې نه دم د ازمکا حتا یاذن لي ابي تر دې چې اجازه ترولېږي مال پلار زما او يحكم الله لي فيصلو كي الله زما د پاره او هو خير الحاكمين او هغه به تر د فیصلې کوونکو نه زه خود پلار مخله نشم پلی چرته زه خود ته پاتېما او يم به بس تر سوچ زما پلار اجازه نکړي یاد الله تر طرف نه حکم نه راغله نو زه تر سو پورې زما دا رور نه دی آزاد شوی دې مزار سره نکړي نو زه خود دې زنه نظم خودوم راو کې چې تاسو لاړ شئ ارجعوا الى ابيكم واپس لال شیخ پل پلار تا فقولو نورتو آئے یا ابانا و پلار زمونگ ان ابنکا سرقو یقیناً استازوی غلا کلی دام دیده زون غالب لحاظ تر ہوئی ولی دا ای مخ کی دا غد بارنا کنڈول ریستی شئو کنا نو وما شہدنا الا بما علمنا گواہی نکو مونگ مگر پاغا چی مونگا پی خبریو ظاہر پی مونگ خبریو جی زمونگ مخ کی دا غد بارنا جام را غستی دی غلا او ما كنا للغيب حافظين او نیو مونږ د غیب خبر لرون کی چې اصل واقعا سوا غلا غلا کړی دا کنه دا کړی مونږ دا پته نشته چې چا و سره سو دوکا کړی دا د پ دا کې جام یې خلې او کنه د پخپله پټ کړو د دې غیب پته مونږ نشته وګوره دا یقیني اولیا دی ګوري ښا او د دې په اولاد کې رستو غنم بیا راغلی رستو غنم بیا موسی علی السلام اخیر کې عیسی علیه السلام دا ټول لدی په اولاد کې دي خاص سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لدی په نسل کې دي ګړم بیا نظاره ده چې اولیاء خو یقیني دي او غیب په غیب نه پويږي او ما كنا للغیب حافظین یو ورور پیغمبر دی یوسف علیه السلام او پلار هم پیغمبر دی یعقوب علیه السلام او اسال القريه التي كنا فيها کپلار اعتماد نکړي نو داغه اعتماد د پاره دا خبره وکړي واسأل القرية التي تفوسو کې دا کلینا کنا فيها شمو پاږي کې من دا کلی والونه دې دا مجاز وي واسأل اهل القرية والعير التي او دا قافلینا اقبلنا فيها شمو پاږي کې راغلي یو د مصر نه واننا لصادقون يقينا من خامخارشتنيو کستا اعتماد نه یو زمون خبره تا ته دروغ کاری نو دا کلی والنه تفوسو کې انت اغیبر ثم یا مونږ چې کوم قافله کې راغلي نور کسان پکیو مو پلانې پلانې پلانې راغلي نه تاسو وکې چې دې کې مونږ سره دروغ ویلې دي خو یوسف علی السلام مخ کې دې زیاتې کړې وغه سره او اگر اور اوم د بنیامین ورو ورو کړو دي ته دې وجه هغه په وسه اعتماد نه کی پیغمبر دې خو تر سوچ وته وه نه د شی نه غیبدان خو نه دي کنه نو قال هغه ورته وی بس سولت لكم انفسكم امرا بلکې خیسته کړې تاسو ته نفسونو تاسو څخه خبره چې تاسو کړې دا بس پوښمه د ځانم څخه خبره جوړ کړو غم خیسته را خیسته کړو ما په دوکه کوي دروغ وای مطلب دا دا وګوره د دې نه راپه د لګي نبی دی او یو قیاس یو کو قیاس په دې وکړي مخ کې د بل رور سره زیاتې د دکړو کنه د بنیامین بل رور سره یوسف علی السلام سره نو پاغه دا قیاس کو رائے کې کله کله خطای راشي. د دې وجنه ابن ابي رفاعوي يم بغي لاهل الراي ان يتهموا رايهم عند ظن يعقوب وهو النبي. وګوره يعقوب عليه السلام ګمان کو رائے کو ګمان ته قياسيان په دې پس روان يو او اکثر مقلدين مقلدا. وګوره يعقوب عليه السلام ني ګمان کله دې پیغمبر دې او سره دې نه خطا شوه دې لانه قال في هذا مقام نفع اصحاب فاغه مقام کې چې کوم مقام کې خبره کړې و د يوسف عليه السلام باره کې ریشا ویلو وقال في مقام اخر فلم يوسف قرطبي را نقل کړو. لیکن دې دې کې چې کوم خبره کې ندي کې هوې د ګناه نشته کښته پمي لیکن بیا وتا هغه موي بل سولت لكم انفسكم امره بلکې خيست کړې تاسو ته نفسونو تاسو سکار او تاسو هغه جوړ کو ماته وي خذف صبر جميل کار زما دې صبر خيستا فشاني صبر جميل ندا خبر کده مبتدا یا صبر جميل اولادی صبر خيستا ډیر لایق دې زما د شان سره یا ول خبر به محذوف رو باسي یا مبتدا محذوف رو باسي اس الله ايات يني بهم جميعا امید دې چې الله برا ولي ما دا ټول پيو ده بیا موږ امید لمن د لاسن پری دي ها انه هو العليم الحكيم یقینا هغه خاص هغه پوه دی حکمتونو والے معنی پوه دی په حال زما حکمتونو والے په هر هغه خبره کې چې فیصله کوي به کې حکمتونه ني عليم بحالي حكيم فيما يقضي وتولى عنهم جدا شر دينا ځان لشي او طرف ته شو یا خپل کمرې ته نه نوت او قال وي يا اسف على يوسف هي افسوس کو يوسف عليه السلام هي افسوس ګوره دې ځان له جدا شو ځان له جاړي او يوسف عليه السلام یادین سوال دار چې دې مقام کې خو يوسف عليه السلام نه دروښ شوی دې مقام کې خو بنیامین پاتې شوی دې کنه او دې يوسف عليه السلام خبره کوي نو دا مشهور قانون دی چې سړي باندې نوې غم راشي نو زوړ غم وته را یاد کیخه. متمم ابن نویرا هغه خپل رور مالک ابن نویرا دا هغه باره کې خبره کوله وی ما ځي چې قبر ته وګورم به چې دا قبر وي نو بجړا بشو وی لقد لامنی عند القبور على البكاء رفیقی لتزرع في الدموع السوافکی فقالوا اتبكي كل قبر رأيته لقبر سوا بين اللواء والذكادكي فقلت لهم ان الشجاع يبعث الشجاع فدعني فهذا كله قبر مالكي تمام الگری وی زم علامت کلم چته چته قبر وینن ال ته پجڑاش اب مخ اوخ کی بئے هر قبر ته جاړي دا دا غرور د قبر د وجه نه چې غر لیوا او د کادک مقام دا زین نمونه دی ال ته خخته نو ته غره اچي یما وته وی یو غم بل غم تازه کی دا قانون دی ان الشجاع يبعث الشجاع نو کله چې د بنیامین غم راغې کنه د یوسف علی السلام غم مو ترایات ته ځکه یا صفا علی یوسف هی افسوس په یوسف علی السلام و ابیضت عیناه من الحزن او سپینې شوې دواړه سترګې د هغه د غم د وجې په هو کظیم نو دی د غم نه ډکو کظیم هغه چاته وی چې د غم نه ډکی خو چاته ښکار کوي نه ښه حزین لا یشکو حزنه دا د نیکو خلکو مقام دی ښه چې دی په زړه کې هر څه پریږدي او صرف الله سره مناجاتی بل چا سره داغه خبر نه مملوء من الحزن کظیم په معنا د مغزوم وزن فعیل په معنا د مفعول لذی دې آیات کی دلیل نه چې د مصیبت په وخت کې او سړی جړلی شي ښه خدا سے حد پوری بنی چې ویر پکې شروع شي د ځان جامع وشلې کنه ځکه خو حرام دی حدیث کې من راغلی و نبی علیہ السلام خپل چې بچي او فاصله د وکالو ابراهیم نو سترګونه او خلاړې نو بای صحابه کرام او غیو ته وی پیدا الله رسول ته هم جاړي نبی علیہ السلام وته وی ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون د سترګې نو اوخ کزي او بل کې غم پروتي همون باغه خبر نه کو چې زمون رب خفقه یا خبره به کو چې هغه پر ځای ښه جزع فزع بنی چې ځان غریوانو نشلو غم خو خامہ خاشته او مو ستا په جدا کېدو ابراهیم خفه یو ډیر یا ابراهیم لمحزونون خپل بچی ته وي دیو جن حدیث کې راځي چې دا غم په وخت یو سړی ځان مخ په سپېړو وي ځان ګیره شو کې او خزر ځان سر شو کې یا غریوانو نشلی نو لا یسمنا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوه الجاهلیه هغه سړی زمونږ د ډلې نه نه دی نبی علیه السلام مسلمانانو کې نه دی شمارو چې هغه مخ په سپېړو ځان لوي په غم کې ګریوانو نشلی او د جاهلیت کانې کوي نو مانې ویرونه کوي او چغې وایي ښه عربو په دې باندې فخر کوورې چې کله مړی به وشو که نه غفل کور کې به څوک نه وو نو په کرایه به ولې بوډیګانې وکتې هغې به د یو میاشت جړل بیا په کرایه به ولې کسان کتل بیا چې جاړي ورته طرفه یو مشهور شاعر تیر شوی دی دا طالبان اوومه درجه کې کتاب وي سبا مولقه ورته شپږمه کې نو پایې کې د هغه دویمه قصیده ده هغه بادشاه وجه اوږده قیصره ده هغه او په هغه وخت کې هغه قصیده ویلې ده خو عرب خو ډېر کلک خلق دی انتهایي چې په یو خبره کلک ودرېده نو غوښې به دې لر کې خو د خبرې نه به بیل نه کړي او خو به نه کړي نو هغه په هغه وخت کې قصیده کې څه نصیحت کوي خپل رویره د هغې ته وصیت کوي چیزام تفنعینی بما انا اهله وشقی علی الجیب یا ابنت معبدی زه چې کله مړ شم که نه نو رویرې د معبد لور معبد مشر رور دی د معبد لورو په ما باندې ګریوان سیری کړه او خرا باندې وجاړه چغې ووه ځکه وایي زه یم د دې لایق چې په ما پسې جړا وشي که داسې نو جا جړه و بیا ډېر وخته پورې نبی علیه السلام د دې نه منع وکړه علما وی بعضی هغه کسانی که په هغه باندې جړاو شي هغه د جړا قابل دی او لایق دی که نه عمر رضی الله تعالی عنہ کور ناستو په دې کې ابن عبدالبر لیکلی د خالد رضی الله عنہ د کور نه یو چغه شوه د جړا ځکه خالد رضی الله عنہ وفات شو چې وفات شو دا خو ډېر لوی داسې سړی و چې دنیا کې مشهور دی سیف الله ولا نبی علیه السلام خطاب ورکړی د الله توره او هم د الله توره ښه هغه مټو کې چې الله کمزور اچولی نو دنیا ورته حیرانه وه نو په دغه وخت کې چغې شوې د هغه ښځې وې هغې جړل یا درې ښځې دي یا دوه یا درې هغې جړل نور به هم څه خپل خپلوانو ځکه تاریخ کې لیکلي دي چې د خالد رضی الله عنه نسل نشته علماو لیکلي دي صحیح خبره داده چې د هغه نسل نه دی پاتې شوی بعضې کسان وایي دا زه خالد بابا نوسې یم او زه داسې یم زه داسې یم د هغه سره نسل نه دی پاتې شوی نو دروغ ولې وایي د هغه سهونه بچی نه نو دا مشهوره ده که نه خلک وایي خالد رضی الله عنه د کور نه جړا راغله عمر رضی الله عنه کوړه ورسره په لاس کې وه راووته وایي ښه زما په خلافت کې خلک چغې وایي نیمې لارې پورې ورسېد چا ته وایي څه چلو شو هغې ورته وایي چې خالد رضی الله عنه وفات شو او د هغې کور والله زنانه دي دا چغه د هغې شوه بیا خو وروستو ملک غلی شو نو عمر رضی الله عنه سره داسې وړکه او سترګو کې اوښکې رالې را واپس وایي چې په خالد باندې جړا ونه شي نو نور به په جا کېږي خالد خوره دې لایق شي په جړاو شي خدا چې سړی حالانکه عمر رضی الله عنه خپل زمانه کې ډېر ټولو فوجونو مشر د ابوبکر رضی الله عنه د دور نه لیکن عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیا هغه معزول کړ هغه په سعد رضی الله عنه بیا امیر دا کو د فوجونو مشر کړ کنه خو هغه چې یو کار وکاو نو هغه به د حسد او کینې د وجه نه کوي کې صحیح حکمتونه و داغو او مقصد مې صرف داو چې غم دې نو په غم کې تر یو حد پورې تللی داغې نه اخوا تلل نشته ذکر شریعت هغه منه کړی دی و بیزت عیناه من الحزن د دور جړل دی سترګو نه اوخ کتل دی الله ته جړل دی مخلوق ته نه چې سترګې سپینې شي دی ځکه کله چې سترګو کې نظر کم شي نو په دې سپینوالي غالب شي پرده غونډه پیرا شي په هو کظیم زامن تیم خفدی او پریشان دي چې دا کلار زمون کو ډیر په مشقت کې تکلیف کې دی نو قالو دی وته وی تالله قسم په الله تفقو تذکر یوسف همیشه با ته یادوی یوسف یوسف علیه السلام حتی تکون حرزا تر دې چې شی به ویلې د غم نه او تکون من الهالکین یا به شی ته د مړو نه ته ځان رنځوری چې دومره جاړې او ځان له ګوټ کې ناستې یې حرز هغې ته وایي مریضا مشفیا علی الهلاک چې سړی بیمارۍ کې داسې حد ته ورځي چې درنګ ساتلی بس مري چاوی حرز دی ته وایي من عذابه هم غم پرا شي نو هغې ویلي کي خوې توکي دې ته وایي بهر صورت دې مقام کې مطلب داغې دارې چې ته خو د غم نه ځان ویلي کې داجي او یا به هلاک شي نو قال هغه ته تاسو ته مې جړلي دي تاسو ته مې فریاد کړلې چې زه خفه یم قال هغه ورته وایي انما اشکو بثي وحزني الی الله یقینا زه ښکار کوم خپل غم او درد الله ته ما خو مخلوق ته نه دی ښکاره کړې د مخلوق مخکې ما جړا نه ده کړې مې ستاسو مخکې کړې ده جړتا او اعلم من الله ما لا تعلمون او زه پوهېږم د الله د طرف نه په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ ولې زه نبی ما ته وحی راځي د یوسف علیه السلام هغه خوب ورته یادو چې هغه خوب لیدلې ده نو ضرور هغه ژوندې ده او الله به یې وجود مقام ته رسوي، هغه مقام به هغه ته حاصلېږي چې نور او سپمې او ستوري د هغه مخې ته پرېوځي که نه، نو مطلب یې دا دی چې لوی لوی خلق به د دنیا او هغه به له هغه تابع شي، نو الله به داسې مقام ته رسوي، هغه خوب ورته هغه مخې ته شي، ځکه واعلم من الله ما لا تعلمون. اوس بیا هغې ته حکم کوي چې ما ته سره دلته ناست یې، لاړ شئ لکه د یوسف علیه السلام تفتیش هم وکړې کې دې شي څوک دله خبر در کړي یا مخله، او د بنیامین باره کې هم څه چل وکړې چې هغه آزاد کړې. یا بني یذهبوا وزامنوا زما لاړ شئ فتحسسوا من یوسفا، نو خو تلاش وکړې د یوسف علیه السلام واخیه او درور داغه، اولا تیأسوا من روح الله، او منه امید کېږئ د رحمت د الله نه. روح وی رحمت تا، روح وی توسعی تا و فراخی تا. زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه اللہ معنی نقل کرده وی، او مشهور معنی داو چه روح رحمت تا وی دا قطادا و ضحاک رحمه اللہ قولو قرطبی تفسیر کی نقل کرده و ولا تی اسو من روح اللہ، او من امید کی گئے دا رحمت دا اللہ نا، ولی انہو لا یی اسو من روح اللہ، یقینا نن امید کی گئی دا رحمت دا اللہ نا الا القوم الكافرون، مگر اغا قوم کافرون. د دې نه دا پته لګېدی چې ناامیدي لوی جرم دی، ګورې ښه مسلمان ناامیده کېږي نه، دا مه وایه چې یو کار ونشه ونشه ونشه نو دې وایي بس نه کېږي او ناامیده شي، او دا خو یې د کافر شان دی. تا ته پته نشته د ماشومانو کتابونو کې د تیمور بادشاه کیسه راځي. تیمور لنګ ډېر مشهور بادشاه تېر شوی، خو تاریخ چې لږ وګورې که نه تا ته پته ولګي. دا ډېر یو ځای کې دښمن سره لګیا وو، په مخه شکست بیا خوړو، دښمن ډېر زورورو چې دی به بیا لاړ نو بیا بهله مرګري ووچ نو دی به بیا په منډه شو په شکست په شو. درې سروزله دا کارو شو سره چې اوس نو پوه شو ډېر خفه و چې یاره دوی باندې فتحه ګرانه ده. داسې ناستو سوچ یې کوو ځان له ناستې غم کې، دیوال ته داسې وکتل نو په دیوال یو میګي روانو، او دیوال ظاهره ده چې د بادشاه ځای دی، د بادشاه کور دی، نو بیا کې دا دیوالونه مین مینې چونې مونې ورکړي. هغه زمانه کې بیا هم ګټ او سنګ مرمر لګاو که نه، لاړ شئ درې سوه کاله مخکې لږ شاهي کلا خو وګوره ستاره دی چتونو ناغا مضبوط چتونه دی ورخه. ته اوس لندر واج ہے او دا سیمنٹ ستا چې دا ماهران وی چې دا په خاص ترتیب باندې ولګي، غالبا یو حصہ د سیمنٹو دا او درې حصے د شګي دی، معنی یو بوره سیمنٹ او دو بوره بوره وسره شګي، یا دو بوره شګي ناغا سلو کالو پوری ګارانټی دی دی سی وای نشته. او ری پچونه باندې کله درې سو کال مخکې لګور ورشه شیش محل وګوره ته بہت حیران شې، ته اوس غنی لندر راووتی هغه وخت کې ګول لندر جوړ کړی شیش محل وته وي، ته به حیران شي چې په کوم ترتیب جوړ کړی دی، کې کوم سیخان غيولي د پاسه چونه لا تر اوسه پورې خپ مضبوط دی او برابر دی تر اوسه سوره و خوشو شاه جهان بادشاہ دی او د اکبر بادشاہ دی کنه. دا دا سی بار صورت ناامیدی دا ډېر لوی جرم دی، د ناامیدۍ نه ځان ساتل پکار دی، ځکه مسلمان هر کار کې خو ناامید کیږي نه. تیمور ناست او دا سوچ کوي چې را دا میګي په دیوال باندې خيږي، نو چې سزا یې پوري خيږي چې غرف شي کتره پریوزي، نو بیا شروع شي مشه تا کستا شلی دا میګي ډیر زیات مهنتي دي، دومره مهنت ته پدګي چې را د خپل سور وزن نه ځان نه او سو ګنا غټ وزن روشت کړي، کني یو طرف ته سل میګي کې دا بل طرف ته یو مچه کې دا نا غسل میګي به سپکی یو مچه به درنې ښه او پته لګ وتله، او یو میګي به لګیدلې مچه به مخ کړي روان کړي وي ګره پهلوان دی ښه. ځکه یو یو تن بادشاہ ته دعا کول نو الله ری تعالی د میګي مړه طاقت درکې، ناغه وزیر ته خپ بادشاہ ته دا دالې راځو وای کنه، ناغه ته په دنیا کې د میګي مړه طاقت ور حیوان بلشتنه، ما ته هغه حیوان خویا هغه زنده سر راته خو چې د ځان نه سیوا وزن وړي هغه میګي دی، ناغه خو بخته نه جوړ پرې بوت، نو بیا بخته نه بیا برا پرې وته ته سوچ کړي او خپل شکست ته مخه ترې، بیا بخته نه بیا برا پرې وته اتزل نه زل لزل یول زل دول زل دا کار خو میګی نو اومه دا کار ویلو، بیا به خطر بیا برا پر دیو تم ناسی پدې کې په اخر کې نیغ سر ته کی جوخن چې ویښې جو نیغ را پاسې ده وی مال دې سبق راکو، مال دې سبق راکو بیا هم لوکړه بیا هم لوکړه یو څو نه پرې نو بیا هم لوکړه جو په اخر کې غزه پتا کا کور نه امید نشته کنه. دا چې ته نه امید شې نو می دی ګور د آیات ساته انه لا ی اسم الروح الله الا القوم الكافرون، ډیر کسان وی رز دعا کوم نه قبلی یو خوستا دعا ر دعا پشان نه بل شرایط برابر نه دی، بل ځان ته کته پورته وګوره د شریعت خلاف کې کنه، حرام او حلالو کې تمیز نه کې شرایط نشتا، او قبل فرض شرایط شتاوم او الله کله کله داسې مو کې چې انسان داسې دی چې هغه د ګناهونو په ګن ګنده دی، لیکن بیا موږ دعا کینو الله دا دعا قبول کی کنه او کی دی شه الله په دې مخلوق باندې د مور نزیات مهربان دی الله ارحم بعباده من الام بولدها حدیث کی راځي نو کی دی شي چې هغه دعا ستاسو لپاره موزيري ته چې شي غواړي هغه تعالی خني لکه مور او پلار په بچی ډیر مېنی او چې هغه ور طرف ته سروټ کی ته یا چاکو چاړي طرف ته زور کوي خطرناک سیس ته پويږي خو نو پلار ته ناخواږي هغه جاړي نو یو بل کس چې ویني هغه ظاهر کی دا سوچ کی یا دا ماشوم بخپله سوچ کی چې ما باندې ظلم کوي ظلم خو بنې کوي رحم دې کوي کنه نو دغه شان الله رحیم دې ډیر زیات نو ته ولې نه امید کیږي دا الله رحمت نه امید کیږي دا وګوره د کافر کار دی انه لا یاسم الروح الله الا القوم الكافرون خطرناک نه خطرناک حالت راشي کنه نو بیا به مستاده امیدي چې الله به سلار مال او باسي خو دا غیره لپاره څه شرایط کې غداري چې تقوا اختیار کړه تقوا څه ته وي منه د الله نه یاره الله په احکام او عمل د محمد رسول الله د سنت او تابعداري او د قران نص ته ورخه دا سر ضعیف حدیث نه لري خاشي خبره ده نو مولا کتاب کې لیکلي دي دا یو فقه خبره ده دا صفه نص په دې باب کې غره دا یاد ساتخه د دې وجنه نو امیدي بالکل نه ده پکار ته نو امیدې نه ځان ساته چې څومره درنه کې دي شي کنه ته مسلمانې په شکل کې نو ته چې کومه دعا کې او د الله نه کومه غوښتنه کې وي الله بر الله دارا کې زما قوي امید ده چې دا بر الله راکې او زه به تقوا اختیار کوم او ما ته حکم دي چې او من یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله نه یره کوي الله هغه د هرې سختۍ نه اوباسي مخرج ولا ګوري مخرج څه ته وایي منفسته کنه د وتو لارې ته د وتو لار بدل ګوري غم کو راضی به دنیا کې هو سختۍ په انبیاوم راغلي دي پنې کو خلقوم راغلي دي خو هغه سختۍ نه به الله ته اوباسي د دې وجه نه امید کېږي چرته ما ډېر کسان نه بایګان مونږ وینو کنه الله کتاب ما ته سبق دی ها د دې نه به عبرت اخلي ناغه پس مصیبت کې یا سختۍ یا تکلیف حال به راشي کنه ناغه ډیر زیات پریشانی او ډیر خراب یو ادا در باندې چاره وسته دي کته پته شته چې الله را وسته دي کاغه اون غواړي نو څوک تعالی معمولی zarar هم نشي در کوله اول خو عقیده ټیک کزان لا عبد الله بن عباس رضی الله عنه د نبی له سلام د تر زیړو کې هغه سره پس ورلای شاته ناز دو ناغه ته د وړوالي ناغه ذهن جوړي او بشیا یا غلام احفظ الله يحفظ کای احفظ الله تجز تجاهك بیا وتوی وی د اوسنه نظریه ټیک او عالم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کدا ټول خلق راجم شي چې تاسو فائدہ ضرور سی خو الله اغن نه غواړي نو تاسو نشي درکول او کدا ټول راجم شي ټول مخلوق او تاسو سره ضرر درکول غواړي خو الله په تقدیر کې نه لیکلی تاسو نشي درکول دا خو بنظریه ایستا کنه چې کله راوستي الله دې نو بیا په کار دي چې هغه ته زارې کوي کنه او هغه ته فریاد کوي او دا غنه او غواړي نو کپای کې ستا خیری الله به درکې او کني د دې دعا بدلا او بهترین بدله درکې کی دي شي چې په آخرت کې الله تعالی ستاره دعا کوم بدله درکې ته بیا غي ته وګورې ته به هیڅ دا کار دې نه وشوي خو چې دعا غاړي مې ډېرې کړې وي دا دعا ډېر لوي اثر دی ښا نو امید کېږي بنا وګوره یعقوب علی السلام ته علما ولیکلي دي حسن بصری وی ما فارق یعقوب الحزن 80 سنه ما فارق یعقوب الحزن 80 سنه اتیا کالا د یعقوب علی السلام نه غم نه دی بیل شوی اتیا کالا دا دور لوی مسلسل تکلیف دی کنه لیکن بیا هم هغه نه امید نه دی او بچو ته نصیحت کوي ولې پیغمبر دی الله چې انه لا یئس من روح الله یقینا نه امید کیږي د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر هغه قوم کافر دا خو د کافر شان دی ګوره د مسلمان شان نه دی بیا وته ګوره فلما استیئسوا منه نو کله چې دی خنا امید شو دا غنا خلصو نجیا نو جدا شو دی جرګه کوونکی قال کبیرهم او مشرد دی الم تعلموا آیات سن پویږي ان اباکم چې بشک پلار تاسو قد اخذ علیکم موثقا من الله یقینا اغست دې تاسو نه لوز مضبوط پنوم د الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف او مخر دینا تاسو کو تاهی کړی دا قصورم کړلې په بار د یوسف علی السلام کې فلن ابرح الارض نو چری نه پریګ دم د ازمکا د مصر حتا یاذن لی ابي تر دي چی اجازه ترو لیږي ما تطلار زما او يحكم الله لي فيصلو کی الله زما د پارا وهو خير الحاكمين او هغه بهتر د فیصلې کوونکو نه دی ارجعوا الى ابيكم واپس لار شیخ فلار تفقولوا نور دوای یا ابانا اے فلار زمونگا ان ابنک سرق یقینا استاذ وی اغلا کړی دا وما شهدنا الا بما علمنا او گواهی نه کړی مونږ مگر پاغه چې مونږ خبر یو پاغه باندې ظاهری وما كنا للغيب حافظين او نه یو مونږ د غیب خبر لرونکي واسأل القرية التي كنا فيها تفوسو کا داغ کلی والاونا داغ کلی نچی مونگو پاغے کے والعیر اللتی او داغ قافلی والانا اقبلنا فیها چی مونگ راغلیو پاغے کے دم سرنا و اینا لصادقون او یقیناً مونگ خام خارشتینیو قالانو یعقوب علیہ السلام و تدے بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیست کلی دا تاسو تا زانون استاسو سے خبرا فصبر جمیل نو کار زما صبر خیست دے یا نو صبر خیستا ډیر لایق دی ما څخه اس الله ايات يني بهم جميعا امید ته چلا برا ولي ماتا دا ټول پيوزه انه هو العليم الحكيم يقينا هغه خاص هغه په دې په حال زما حکمتونو والا دې پاغه سکی چې فیصله کوي وتولى عنهم او جدا شد دینا وقال او وی يا اسف على يوسف هي افسوس يوسف عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن او سپینی شوی دوار سرگ داغ دا غم دا وجه فهو قضیم نو دے دا غم نڈکو قالو ناغی وردوی تالله قسم پا اللہ تفتعو تذکر یوسف تفتعو اصل کلا تفتعوی ہمیشہ بے یادے با یوسف علیہ السلام حتی تکون حرزا تردی چی شیبا رنزور تردی چی شیبا ویلی دا غم نا او تکون من الحالکین یا بشیت دا حلاک شونا دمڑونا نو قال اغوردوی انما اشكو بثي وحزني الى الله يقينا زخاركم خپل غم او درد الله تا زخاركم خپل درد او غم الله تا واعلم من الله او پويګم دا الله د طرف نه مالا تعلمون پاږي چې تاسو بنه پويګي يا بني يذهبوا او زامن زمان لال شي فتحسسوا من يوسف نو خو تلاش وکي د يوسف عليه السلام واخيه او ضرور داغ ولا تيأسوا من روح الله او من امید کیږي د رحمت د الله نه انه لا ییأس من روح الله یقینا نن امید کیږي د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر هغه قوم کافر